بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اگلی حدیث ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب اس پر ہے، باب ما یتنزہ من الشبہات، کون سے وہ شبہات ہیں جن سے آدمی کو اعتراض کرنا چاہیے. اس سے پہلے تو وہ شبہات آئے تھے جن سے اعتراض کرنا آدمی کے لیے واجب اور ضروری ہے، نہیں اعتراض کریں گے تو عین ممکن ہے آدمی حرام کا ارتکاب کرے. آگے وہ شبہات ہیں کہ جن سے اعتراض کرنا انسان کے لیے بہتر ہے. اس میں حدیث ذکر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک کھجور کے پاس ہوا، گزرے آپ دیکھیں کھجور پڑا ہوا ہے، فرمایا آپ نے کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا، کہیں یہ صدقے کا نہ ہو، تو میں اٹھا کے کھا لیتا اس کو. اور دوسری روایت کے اندر ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آج دو تمرتن ساقطتن علی فراشی، کبھی ہوتا ہے کہ میرے بستر پر کوئی کھجور پڑا ہوا ہوتا ہے، مجھے خطرہ ہوتا کہ ایسا نہ ہو صدقے کا، صدقے کا مال کھانا ہم لوگوں کے لیے نہیں صحیح ہے، تو اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں اٹھا کھا لیتا. تو آدمی کے گھر میں اپنی آدمی گھر میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اصل یہی ہے کہ وہ اصل یہی ہے تو اپنی چیز آدمی کی، لیکن ایک بہرحال ادنا سا شائبہ یہ ہوتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو صدقے کا مال ہمارے گھر میں تقسیم ہونے کے لیے آیا ہو اور یہ اسی میں سے ہو. تو اصل یہی ہے کہ آدمی گھر میں کوئی چیز ہے تو اس کی اپنی ملکیت ہوگی، لہذا اگر اس کو کھا لیتا آدمی تو کوئی مضاحتہ نہیں ہے. لیکن ایک ادنا سبرا صاحبہ موجود ہو سکتا ہے کہ کہیں صدقے کا مال رہا ہو جہاں پر رہ گیا ہو، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا. تو یہ اب شبہات سے، اس طرح کے شبہات ہیں جن سے آدمی اجتناب کرتا ہے، ٹھیک ہے، بازی بہت ضروری نہیں کہ اس طرح کے شبہات سے اجتناب کرے انسان. ایک تو ہوتا ہے شبہ اور ایک ہوتا ہے وسوسہ، ایک ہوتا ہے شبہ اور ایک ہوتا ہے وسوسہ، لہذا وسوسے کو شبہات میں داخل نہ کیا جائے، اور اس کے بعد وسوسے کو شبہات میں داخل کر کے اور پھر حدیث پیش کریں، دعما یریب کا الا مالا یریب، اسی طرح سے فمن اتقى الشبہات فقد استبر علی دین ہی وعرض ہی. لہذا شبہات، مشتبہات اور وسابق دونوں کے اندر فرق کرنا ضروری ہے، شبہات سے بچنا چاہیے، لیکن آدمی کو وسوسے سے، وسوسہ جہاں ہو رہا ہو تو وسوسے کی وجہ سے آدمی کو عمل کر کرتے پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس سلسلے میں دو حدیث، یہ حدیث اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، طہارت کے باب میں حدیث ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے بویو کے باب میں اس کو لا کر کے ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو وسوسے ہوتے ہیں وہ شبہات میں داخل نہیں ہیں. لہذا کسی کو اگر یہ خیال آیا کہیں ہمارا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا، اپنا اخلاص خیال آیا آدمی کو ہمارا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا، تو شریعت کی کیا تعلیم ہے، جلد وضو کیجیے، دائما یریب کا الا مالا یریب، فمن اتقى الشبہات، یہاں نہیں فٹ کریں گے آپ، کیونکہ یہ شبہ نہیں ہے بلکہ کیا یہ خالی وہم آدمی کا وسوسہ ہے، لہذا وسوسے کو شبہات میں داخل نہ کیا جائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ ہمارے یہاں گوشت لے کر کے آتے ہیں دینے کے لیے، ویسے یا فروخت کرنے کے لیے آتے ہیں، اب پتہ نہیں انہوں نے بسم اللہ کر کے ذبح کیا تھا یا ویسے ہی ذبح کر دیا تھا، معلوم نہیں انہوں نے بسم اللہ کر کے ذبح کیا یا ویسے ہی ذبح کر دیا. اب ایک مسلمان گوشت لے کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا، کیسے کیسا گوشت ہوگا، یہ بسم اللہ کر کے ذبح کیا ہوگا اس نے، اب اس کے بعد خواہ مخواہ وسوسے میں پڑے، پتہ نہیں بسم اللہ کہا یا نہیں کہا، ہو سکتا ہے پھر تو بھول گیا اور ویسے پہ بسم اللہ کی ذبح کر دیا اس آدمی نے. یہ مجرد کیا ہے، مجرد وسوسہ ہے، شبہات میں داخل نہیں ہے. تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سم اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ کر کے کھاؤ. کیا فرمایا اللہ رسول نے؟ ہاں بسم اللہ کر کھائے، کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں جو مسکو کو بسم اللہ کر لو صحیح ہو جائے گا، یہ مراد نہیں ہو رہا نا سر. جیسا کہ لوگ مفہوم بیان کرنا شروع کرتے تھے، یہ مراد نہیں ہے. جو مسکو گوشت ہو بسم اللہ کر لو سب صبح کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں جب بھی کھانا کھانا ہو بسم اللہ کیا جاتا ہے. بسم اللہ کب کرتے ہیں؟ سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. فرمایا کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بسم اللہ کیجیے. کیا ہوں بسم اللہ کیجیے؟ کھائیے اس کو، خود بھی شمار کرنے ضرورت نہیں اس کے اندر. یہ خالی ایک وسوسہ آپ کا ہے، لہذا اس کا اعتبار کرنے ضرورت بالکل نہیں ہے. لہذا اس سے استدلال کہیں نہ کرنے لگے آپ کہ اگر کوئی مسکوک گوشت ہو تو آپ بسم اللہ کر لیں سارا سب صبح کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. حرام مال ہو مسکوک مال ہو بسم اللہ کرے کھا لو، کیا ہو جائے گا؟ سارا مسکوک مال آپ کا صحیح. یہ مراد یہاں پر قطعی طور پر نہیں ہے. اور منع صرف آپ کا یہ ہے بسم اللہ کرے کھائیے اسے آپ، اور کچھ نہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے وساوس کی وجہ سے آدمی کچھ چیزوں سے اجتناب کرے، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے. یہ مجرد وسوسے ہیں، لہذا یہاں پر اجتناب نہ کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت ہی مناسب انداز میں تین ابواب ذکر کیے ہیں. ایک تو وہ شبہات کہ اگر ان کا آدمی ارتکاب کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ حرام میں پڑے، ان سے اجتناب کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. ایک وہ جو ادنا سے ایک شائبہ برہا شبہات اس طرح کے موجود ہے، حقیقت لیکن اس کے برخلاف ہے. اگر اس طرح کے شبہات ہیں تو آدمی اس سے اجتناب کرے، ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وساوس ہوتی ہیں، مطلب وسوسہ ہوتا ہے، شبہ نہیں ہوتا ہے، لہذا ان سے اجتناب نہ کرنا ضروری ہے. ان سے اجتناب نہ کرنا ضروری ہے. اب یہ الگ مسئلہ فیصلہ کرنا آپ کا کہ کس چیز کو ان تینوں میں سے کس خانے میں رکھا جائے، کس چیز کو ان تینوں میں سے کس خانے میں رکھا جائے، یہ اہم چیز ہے. پھر یہ تین خانے یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے بنائے ہیں اور نہایت ہی اچھے انداز میں. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کو بطور باب قائم کیا ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. تو شریعت نے آپ کو تجارت کا حق دیا ہے، تجارت پر آمادہ کیا کہ تجارت آپ کریں، لیکن تجارت ہر موقع سے جائز نہیں ہے. اور اگلا باب آ رہا ہے تجارت ہر طرح کی بھی جائز نہیں ہے. تجارت کرنے کی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے. تجارت کسے کہتے ہیں؟ تجارت صنعت التاجر، جو تاجر کی صنعت ہوتی ہے، پیشہ ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں تجارت کہتے ہیں. تاجر کسے کہتے ہیں؟ تاجر الذی یشتری ویبیع بربحن، الذی یشتری ویبیع بربحن، جو فائدے پر خرید و فروخت کا کام کرتا. ان سے سامان خریدا اور ان سے بیچ دیا. غلہ اگائے آپ نے زمین سے بیچ دیا تو آپ کو تاجر نہیں کہیں گے. زمین سے غلہ اگائے آپ نے اس کے بعد بیچ دیا تو آپ کیا ہیں؟ کسان ہیں. سارے ہیں زراعت ہے آپ کی پیشہ، آپ کو پیشہ تجارت ہوگا. کسے کہتے ہیں تاجر؟ ان سے غلہ خریدا ان سے غلہ بیچ دیا، ان سے سامان خریدا پھل ان سے پھل دوسرے سے بیچ دیا، اسے کیا کہیں گے؟ تاجر کہا جاتا ہے. تو اسی کو تجارت کہتے ہیں. آگے مقاصد کون کون سے آئیں گے. تو تجارت شریعت نے جائز قرار دی ہے، لیکن ہر وقت آپ کے لیے تجارت جائز ہو ایسا نہیں ہے. چنانچہ وہ اوقات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عبادت کے ہیں، مسجدوں میں حاضری کے ہیں، ان اوقات میں تجارت کرتے ہیں تو شریعت نے منع کر رکھا ہے. چنانچہ وہ لوگ جو جمعہ کے موقع سے صلاح چھوڑ کر کے اور چلے گئے تھے تجارت کے کام کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سرزنش کی ہے کہ ایسے نہیں کہ جب چاہیں آپ چلے جائیے، بلکہ تجارت کا اپنا موقع تجارت کے اوقات سے تجارت کیجیے، اور صلاح کے اوقات ہوں تو صلاح ادا کر کے ادا کیجیے. وہ لوگ جنہیں یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، بس مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے ہمارے پاس، مالدار ہم ہوں، باقی مال کہاں سے آ رہا ہے اس کی فکر انہیں نہیں ہوتی ہے. یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں خیر رحمہ اللہ؟ کہ مال کمائیے آپ، شوق سے کمائیے آپ، لیکن مال کمانے کے لیے ہر جائز ناجائز طریقے استعمال کریں آپ، ایسا نہیں. جو جائز طریقے ہیں ان کو استعمال کیجئے آپ, جو ناجائز طریقے ہیں ان کو استعمال کر کے آپ زیارت کا کام نہیں کر سکتے. ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ انسان کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے لے رہا ہے آدمی, حلال سے لے رہا ہے کہ حرام سے لے رہا ہے, اپنی کمائی تجارت اور کمائی سے حاصل کر رہا ہے یا بینک میں پیسہ ڈال کر کے سود خوری سے حاصل کر رہا ہے, کوئی فکر انسان کو نہیں ہوگی, وہ سب آپ کے سامنے ہوگی. کیسے ہو, چاہے جو ہے کانٹا مار کر کے کمائی ہو, چاہے آپ پیسہ دیں لوہے کا تانبا بھر کے لے آئیں اس سے کمائی ہو, چاہے کہیں جا کر کے حکومت کا کوئی مال تھا, یہ کون سا اللہ والا تھا, ایک نمبر دو نمبر, چاہے اس طرح سے بغیر پیسے دیے کہیں سامان لے آئیں اور لا کر کے آپ بیچ لیں, باقی گھر سے چرا لا جائے تو اس کو لوگ چوری کہتے ہیں, اور یہ ڈاکہ کر کے لے آئے تو کیا ہوتے ہیں, بہت بڑے اچھے تاجر مارے جاتے ہیں سب. تو آدمی کو فکر نہیں ہوگی آدمی کہاں سے کما رہا ہے, پیسہ آپ کی نوکری لگی ہے اور 20,000-25,000 روپے مہینہ, اور اس وقت کتنی کمائی آپ کی ہو رہی ہے, اچھا لاکھ روپے مہینہ آپ کی کمائی ہو رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہو, ان سے رشوت لے کر کے اور ان سے رشوت لے کر کے لے کر کے. تو آدمی کو اور باقی یہی سب کیا ہے, یہ سوچتے ہیں کہ انسان کو بہت سے فن آتے ہیں, بہت طریقے آتے ہیں روپے پیسے کمانے کے. تو فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا ایسا انسان کو فکر نہیں ہوگی کہ انسان کی کمائی کہاں سے ہو رہی ہے. اب باقی سارا زمانہ یہ آپ کے سامنے ہے, اور عموماً دیکھیں گے آپ لوگوں کی کمائی کے ذرائع کیا ہیں, نہیں صحیح بات ہے. التجارت و فی البغض وغیرہ, البغض پڑھا گیا ہے اور البر بھی پڑھا گیا ہے, یہاں التجارت و فی البر کا لفظ زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے, کیونکہ ایک باب کے بعد آگے باب آ رہا التجارت فی البحر, آپ سمندری تجارت کریں آپ, اسی طرح سے آپ خشکی میں تجارت کریں, ہر جگہ تجارت کرنے کا آپ کو اختیار ہے. تو قرآن کی آیت ذکر کی ہے, رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, ایسے افراد جنہیں بیع و شراء اللہ کے ذکر سے مانے نہیں ہوتی جن کے لیے. تو اس آیت کا کیا تعلق تجارت فی البر سے, تجارت فی البر سے کیا تعلق ہے اس کا, یہ بر میں صرف تو بحر میں نہیں ہوتا, یہ صرف بر میں ہوتا ہے, اس سے پہلے کیا اس آیت سے, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلیہم. تو فی بیوت, یہ بیوت کہاں ہوتے ہیں, یہ بیوت کہاں ہوتے ہیں, بر میں یا بحر میں ہوتے ہیں, اور اس مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے, یہاں جس بیع و شراء کا تذکرہ ہے وہ تذکرہ بر ہی کا ہے, کیونکہ اس سے پہلے تذکرہ آیا ہے, تنویر صاحب کس چیز کا تذکرہ آیا اس سے پہلے, ہاں مساجد کا, ایسی مساجد, اور یہ مساجد جو ہوتی ہیں بر میں ہوتی ہیں نہ کہ بحر میں ہوتی ہیں. قتادہ نے کہا ہے کہ لوگوں کا حال یہ تھا, کاند القوم, لوگوں کا حال یہ تھا کہ بیع و شراء کر رہے ہیں, تجارت کے معاملات کر رہے ہیں, لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حق آ گیا, اذان ہوگی مثلاً, تو باقی تجارت بے و شرح انہیں اللہ تعالیٰ کے حق کے ادا کرنے سے مانے نہیں ہوا کرتی تھی. حدیث یہاں پر ذکر کی ہے کہ برائے ابن عازب سے سوال کیا, اور یہ اس سے پہلے آیا ہوا ہے, ابو المنہال کہتے ہیں کہ میں صرف کی تجارت کیا کرتا تھا, صرف اس زمانے میں بھی تھا یا نہیں تھا, زمانے میں صرف کی نہیں تھا, تو تھا ہی نہیں, پھر کیسے کرتے تھے, یہاں صرف کے معنی کیا ہے, تو بے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک صرف بھی ہے, وضاحت اس کی تو انشاءاللہ آگے آئے گی. ابھی صرف کے ابواب نہیں آئے, صرف کے ابواب سلم کے ابواب آگے آئیں گے. تو ایک ہوتا ہے سمن کو سمن سے بیچنا, نقدی کو نقدی سے بیچنا, کسی کو صرف کہا جاتا ہے. نقدی کی بے نقدی سے ہو کسی کو صرف کہا جاتا ہے, جبکہ اس کے برخلاف نقدی کی بے سمن کی بے کسی مسمون سے ہو, سمن کی بے مسمون سے ہو کسی کو بے کہا جاتا ہے. ایک طرف سمن ہو ایک طرف مسمون, ایک طرف سامان ہو ایک طرف اس کی قیمت, اسے کیا کہتے ہیں؟ بے کہا جاتا ہے. جبکہ نقدی کی بے نقدی سے ہو, سمن کی سمن سے ہو, اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی کو صرف کہا جاتا ہے. تو گویا کہ کرنسی کی بے کسے کرنا, کرنسی سے کرنا, کسی کو صرف کہتے ہیں. مثلا کسی کے پاس دینار ہے, وہ کیا لینا چاہتا ہے؟ درہم لینا چاہتا ہے. کسی کے پاس ڈالر ہے, وہ کیا لینا چاہتا ہے؟ روپیہ لینا چاہتا ہے. کسی کو عربی زبان میں صرف کہا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کنتو اتجر فی صرف, میرا کاروبار یہی تھا, کرنسی کا کاروبار تھا, صرف کا میرا کاروبار تھا. تو میں زید بن ارقم سے اس کے بارے میں سوال کیا, اور اسی طرح سے کہہ رہے ہیں میں نے برائے ابن عازب زید بن ارقم دونوں سے صرف کے بارے میں سوال کیا, تو ان دونوں نے کہا کہ ہم دونوں کا کاروبار بھی عہد رسالت میں یہی تھا. تو آپ نے فرمایا تھا انکانا یدم بیدن, اگر یہ صرف کا کاروبار یدم بیدن ہو, یہ طے ہوا معاملہ کہ ایک دینار کے بدلے میں اور ہم دس درہم لیں گے, ایک دینار دیجیے اور دس درہم لیجیے, اب ہاتھوں ہاتھ ہو جائے تو ٹھیک ہے. انکان یدم بیدن, اگر ہاتھوں ہاتھ ہے تو ٹھیک ہے. وہ انکان نسیان, اور اگر ادھار ہے, یہ دینار لے لیجیے کب دس درہم دے دیجیے گا, تو صحیح ہے نہیں صحیح, اگر ایسا ہے تو نہیں اجازت ہے. تو صرف کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ اگر یدم بیدن ہے تو ٹھیک ہے, یہ لیجئے ایک ہزار ڈالر لیجئے اور اتنا ہزار روپیہ اس کا بنتا ہے, لا کے فوراً دیجیے, آپ کل آ کے لے لیجئے گا, یہ نہیں صحیح ہے. پھر صرف کے مسائل یہ دوسرے ہیں, وہ آگے انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئے گا. یہاں صرف یہ صرف کا کاروبار کہاں ہوتا ہے, اس کے لیے سفر کر کے جاتے ہیں لوگ, سفر کر کے نہیں جاتے لوگ اس کے لیے. لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی مناسبت سے اس کو پیش کیا ہے, تجارت فی البر وغیرہ. یا تجارت کے لیے آدمی نکلے باہر جائے, چاہے اس کے لیے کہیں اور جانا پڑے, دوسرے شہر جانا پڑے, دوسرے ملک جانا پڑے, قرآن نے کہا فنتشر و فیا, زمین کے اندر پھیل جائیں, زمین کے اندر پھیل جائے, جہاں چاہے آپ تجارت کے لیے جا سکتے ہیں. اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور انہوں نے اجازت چاہی لیکن اندر سے اجازت ملی نہیں. لگتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مشغول تھے, انہیں احساس نہیں ہو سکا کہ کوئی باہر اجازت مانگ رہا ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار دو بار تین بار اجازت نہیں ملی تو لوٹ کے واپس چلے گئے. یا تو اچانک ان کو احساس ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی لگتا ہے میرے کان میں آواز کس کی آئے گی, عبداللہ ابن قیس نام ہے ان کا, ابو موسیٰ کنیہ تھے, تو ابھی لگتا ہے مجھے ان کی آواز آئی تھی, لگا ہاں آئے تو تھے, وہ کہا بلا گلا ان کو ادھر لو یا دے دے اندر آنے کے, لوگوں نے کیا کہا, وہ تو چلے گئے, وہ تو آزاد مانگی نہیں دیا تو واپس چلے گئے. ان کو بلایا کہا کس مقصد سے کیسے آئے ہوئے تھے آپ, چلے گئے واپس, اور کیوں چلے گئے واپس, کہا کہ اللہ سبحانہ یہی تعلیم ہے کہ آپ آئی جہاز مانگیے تین بار جہاز ملتی ہے ٹھیک نہیں ملتی ہے تو واپس چلے جائیے آپ. ہاں کہا ایسے حدیث بیان کر کے نہیں چھوٹ جائیں گے, حدیث آپ نے بیان کی ہے تو جلدی سے جا کر کوئی گواہ لے کے آئیے, گواہ لے کے آئیے پھر جو گواہی کوئی تب مانیں گے ورنہ پھر تیار رہیے گا. اب بیچارے بہت پریشان کہ ابھی کوئی گواہی نہیں ملے گی تو خامخواہ کوڑے برسیں گے میرے اوپر. تو گئے انصار کی کوئی مجلس تھی وہاں پر, ابی نقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس تھی, ڈر سن کا ہو رہا تھا, وہاں جلدی سے گئے اور کہا کہ کوئی ہے جو میرے حق میں گواہی دے دے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہی مانگی مجھ سے. تو ابو ابی نقاب رضی اللہ عنہ کیا کہا, اس مسئلے کے لیے اس مجلس کی سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ جا کر کے گواہی دے گا آپ کے ساتھ, تاکہ عمر رضی اللہ عنہ معلوم ہو کہ مسئلہ تو عام ہے, بچے بچے جانتے ہیں اس کو, یہ سب تو بچے بچے سب جانتے ہیں یہ بات کہ تین بار اجازت مانگو, اجازت ملتی ہے تو ٹھیک نہیں تو واپس چلے جاؤ. تو انہوں نے کہا اخف علی من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں عوامر ہیں ان میں سے یہ بات مستر مخفی رہی، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماشاء اللہ مدینے میں سب کو معلوم ہے، الحان استفق بالاسباب، مجھے ان چیزوں کے سننے سے یاد کرنے سے کس نے غافل رکھا؟ ہاں بازار میں جا کر کے تجارت کرنے میں، بازار جا کے لوگ تجارتیں کیا کرتے تھے اور یہ لوگ تو مجالس میں موجود رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا ان لوگوں نے سنا، اس کے باوجود بھی مولانا صاحب جبکہ باوجود اس کے کہ باری باری سب بنا رکھی تھی مولانا صاحب، کس نے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کے باوجود بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں سن سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس طرح کی باتیں جو سبھی لوگ جانتے ہیں، بچے بچے جانتے ہوں، ہو سکتا ہے کسی بڑے عالم کو اس کی خبر نہ ہو نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین نہ جانے کیا کیا، انہیں اس چیز کی خبر نہیں تھی، اور جبکہ مدینے میں جو بھی لوگ تھے سبھی کو بات معلوم تھی دوسرے لوگوں کو. تو خیر امام بخاری رحمہ اللہ مقصود یہاں پر صرف اتنا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے تجارت کے کام عہد رسالت میں کیا کرتے تھے. تو بحر میں سمندری تجارت کی جائے اس کا بیان، اور مطر کہتے ہیں کہ لا بات ابھی کوئی حرج نہیں ہے سمندری تجارت میں، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کا تذکرہ کیا ہے، تو اپنے بندوں پر احسان جتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے بر و بحر سب کو آپ کے تابع کر دیا، سب کو آپ کے مسافر کر دیا ہے، کشتیاں چلاتے ہیں سمندر کے طرف سفر کرتے ہیں، جان جگہ ہے وہ ترل پل کبھی یہ موافر، اور کشتیوں کو تو دیکھیں گے آپ کہ وہ پانی کو ہواؤں کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، یہ تب تک وہ من فضل ہی، تاکہ ان پر بیٹھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رزق تلاش کیجیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لوگوں پر احسان جتایا انسانوں پر، اس سے معلوم ہوا سمندری سفر کرنا، کشتیوں کا سفر کرنا، تاکہ جا کر کے آپ تجارت کریں صحیح اور درست. پھل کی کشتی کے معنی میں آتا ہے، یہ پھل کا لفظ جمع اور واحد دونوں استعمال ہوتا ہے. ولا تمخر الريح، ولا تمخر، مجاہد کہتے ہیں تمخر سفن من الريح، کشتیاں ہواؤں کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، کشتیاں یہ ہواؤں کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں. ولا تمخر الريح من السفن الا الفلك الادان، اور ہواؤں کو چیرتی ہوئی وہی کشتیاں چلتی ہیں جو بڑی بڑی ہوتی ہیں، جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں وہی ہواؤں کو چیرتے ہوئے چلتے ہیں. تو سمندری سفر کیا تھا آدمی نے تجارت کی غرض سے، دوسرے سے قرض لے کر کے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندری سفر کرنا تجارت کی غرض سے صحیح درست ہے. حدیث اس سے پہلے بھی ایک بار آئی ہے اور آگے تفصیل سے انشاءاللہ آئے گی، میاں بہت مختصر حدیث ذکر کی یہاں پر. تو یہ روایت اس سے پہلے بھی آپ زکات کے ابواب میں پڑھ چکے ہیں، جہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا قرآن کیا ہے قان کے قومن طیبات ما کسبتم، جو بھی آپ کی کمائی ہونی چاہیے وہ آپ کی پاکیزہ کمائی ہونی چاہیے، اس میں سے خرچ کریں پھر آپ کو ثواب ملے گا. تو انسان کی کمائی یہ پاکیزہ ہوں گے، حرام کی آمیزی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی حدیث میں ہے کہ دونوں کو برابر ثواب ملتا ہے، دوسری حدیث میں فلاح نصف اجرہ، عورت کو اس کے اجر کا آدھا ملتا ہے، ایسے ہونا آدھا ملتا ہے، پورا ملتا ہے عورت کو، آدھا کا فکر مطلب پورا ملتا ہے، لو لذر کریں آدھا اور کریں پورا، کیا جی نسمانے پورا نسمانے برابر، نسمانے برابر تو نہیں ہوتا جی، میں تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ دو اجر تو سابقہ عدیر نہیں بتایا آپ کو، اجر دونوں کو برابر ملتا ہے، لہذا دونوں کا اجر جب ملا لیجئے تو کہا کہ آدھا ان کو ملا اور آدھا ان کو ملا، میں نہیں سمجھا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا، کوئی بھی ایک دوسرے کے اجر کو کم نہیں کرتا، ان کو بھی پورا ثواب، ان کو بھی پورا ثواب، اور دونوں کا ثواب اگر ملا لیں آپ تو کتنا بنے گا، آدھا ان کا اور آدھا، تو یہ مراد ہے نصف اجر کی، یہ مراد نہیں کہ آدھا دونوں کا ہو گیا بٹوارا ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، صحیح روایت دوسری موجود ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ لا ينقص بعضهم اجر بعض، کوئی بھی ایک دوسرے کو اجر کو بالکل کم نہیں کرتا ہے، لہٰذا اس صریح لفظ کی وجہ سے اس حدیث کی توجیہ کرنا پڑ رہی ہے، کس سے یہاں پر یہ مراد ہے کہ دونوں کا ثواب اگر یکجا کیا جائے تو آدھا ان کا اور آدھا ان کا۔ من احب الوقت فی الرزق، جس کی خواہش ہو کہ ہمارے پاس مال و دولت میں فراوانی ہو، یہ خواہش کرنا صحیح ہے یا غلط؟ کسی کی خواہش ہو کہ ہمارے ہاں مال و دولت کی خوب فراوانی ہو تو کبیر الدین صاحب یہ خواہش کیسی ہے؟ صحیح یا غلط خواہش ہے؟ نہیں کرنا چاہیے، کیا ہے؟ صحیح ہے، لیکن ابھی دیکھیں دلیل امام بخاری رحمہ اللہ نے کون سے ذکر کی یہاں پر، جس کی یہ خواہش ہو، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، او یون صحافی اثر ہی، یا اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اور یسل رحم ہو، تو اس کے لیے آدمی کو کیا صورت طریقہ اپنانا پڑے گا؟ صلہ رحمی کرے انسان، جو صلہ رحمی انسان کرے گا تو ایک تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور دوسرے صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اس کی عمر میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی اضافہ کرے گا، تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس رزق کا طریقہ بتایا ہے، تو بس رزق کا طریقہ کیوں بتا رہے ہیں اللہ سے؟ یہ چیز اس کی تمنا کرنا صحیح ہے غلط؟ اگر اس کی تمنا کرنا ہی غلط ہوتا، خواہش ہی غلط ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ کیوں بتاتے؟ تو اس حدیث سے آپ تقدیر وغیرہ کے مسائل کو استدلال کرتے ہوں گے، تقدیر میں کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر دوسرا استدلال کیا، تو وہ کیا ہے؟ من احب الوقت رزق، اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خوب مال و دولت سے نوازے، تو یہ خواہش کرنا غلط نہیں ہے، بلکہ خود حدیث سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی خواہش کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حصول کا طریقہ ہی بتایا، کیا فلاں طریقہ اپنائی، انشاءاللہ آپ کی مال و دولت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوشحالی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیع و شراء کے کاموں میں مشغول ہوا کرتے تھے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار بیع کی تھی ایک یہودی سے، یہودی سے ادھار کی بیع کی تھی، یہاں پر ادھار کے مسائل نہیں ذکر کیے جا رہے، وہاں سر یہاں بتایا جا رہا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیع و شراء کے کام کیا کرتے تھے، یہ کسی نبی کے کسی بزرگ کے مقام سے کوئی فروتر چیز نہیں ہے کہ جا کر کے بیع و شراء کا کام کرے، خرید و فروخت کا کام کرے، ما لہذا الرسول تذیب صاحب کیا کہا، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، غلط فکر آتا جو لوگوں کے ذہن میں تھا، قرآن نے اس کی تردید کی ہے، تو رسول بھی کیا کرتے تھے، کام بازاروں میں جاتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے۔ حدیث یہاں پر ہے، آمش کہتے ہیں کہ ابراہیم النخعی کے پاس ایک بار تذکرہ آیا کہ بے سلم اگر ہو تو اس میں رحم رکھنا کیسا ہے، اگر بے سلم ہو تو اس میں رحم رکھنا کیسا ہے، ایک ہوتا ہے سلم اور ایک ہوتا ہے سلف، بعض روایتوں میں یہاں پر سلف بھی موجود ہے. سلف مانے ادھار پہ، کسی سے سامان لے لیا پیسہ بعد میں دیں گے آپ، کسی سے سامان لے لیا آپ کہتے ہیں پیسہ بعد میں لے گا، تو یہ کیا ہے؟ کیا کر اس کو سلف کہا جاتا ہے. اس کو ادھار لے لیا سامان کیا آپ نے، لیں گے جب مہینہ پورا ہو جائے گا تو ایک ساتھ ہم آپ کو دے دیں گے. یہ کون سی بہن ہے؟ یہ بہن سلف ہے. اور ایک یہ ہے کہ پیسے پہلے دے دیجیے سامان بعد میں لے لیجیے، یہ پیسے لے لیجیے گا، ہم کو ایک مہینے بعد آپ سے فلاں طرح کا سامان چاہیے. اس کے اپنے باقاعدہ شروط ہیں، ضوابط سارے ہیں کس طرح سے کریں گے، جہاں مسائل وہ نہیں ہیں. حدیث کو سمجھانے کی نقل وضاحت ہو رہی ہے، ورنہ سلم کے نام سے پوری کتاب موجود ہے یہاں پر، صحیح بخاری کے اندر کتاب سلم کے نام سے. تو آپ پیسے اور قیمت پہلے دے دیجیے آپ، اور سامان آپ بعد میں لیں، اسی کیا کہتے ہیں بے سلم کہا جاتا ہے. تو ابراہیم نقی کے پاس تذکرہ ہوا کہ اگر بے سلم ہو رہی ہے، پیسے ہم نے دے دیے کسی کو، سامان ہم بعد میں لیں گے، یا بعض رواج مادہ سلف کہ ہم نے سامان لے لیا پیسے بعد میں دیں گے، تو کیا اس میں رہن رکھنا صحیح یا نہیں صحیح؟ کہ ٹھیک ہے آپ ہم سے سامان لے جائیے، آپ پیسے بعد میں دیں گے، لیکن آپ تھوڑا کوئی سامان رہن رکھ دیجیے ہمارے بعد میں، نہ دیں آپ تو ہم کیا کریں گے. تو رہن تو انہوں نے حدیث بیان کی عصمت عائشہ کے ذریعے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی شخص سے غلہ خریدا تھا الا اجل، ایک متعینہ مدت کے لیے، کہ فلاں وقت انشاءاللہ ہم آپ کو دے دیں گے اس کی قیمت. ورہنہ درع من حدید، اور لوہے کی ایک ذرا بطور رہن آپ نے اس کے پاس رکھ دی تھی. تو معلوم ہوا کہ یہ بے کون سی ہو رہی ہے، سلم یا سلف؟ سلم ہے یا سلف؟ سلف ہے. سامان لیا پیسے قیمت بعد میں دیں گے، بے سلف ہے. تو اگر اور سوال کس کے بارے میں تھا؟ سلم کے بارے میں. اور حدیث کون سی سنا رہے ہیں؟ سلف کے بارے میں. تو اگر سوال سلفی کے بارے میں تھا، جیسے کہ حدیث میں نے بتائی آپ کے حدیث میں سلف کے بارے میں، تو کوئی مثلا جو سوال تھا وہی جواب. اور اگر سوال تھا سلم کے بارے میں، حدیث سنا رہے سلف کے بارے میں، تو آپ کہیں گے دونوں کا حکم کیا سمجھا انہوں نے؟ ایک ہی ہے، کسی ایک طرف سے ادھار موجود ہے، یا تو پیسہ ابھی نہیں دیا ہے یا تو ابھی سامان نہیں دیا ہے. تو جو چیز بھی کسی قسم میں بقایا ہے اس میں آدمی کوئی رہن لے لے، اس سے پیسے دیے آپ نے اور سامان دینے والے رہن لے کے کوئی چیز دیجیے آپ، پتہ نہیں آپ پیسہ کھا دیں ہمارا. تو انہوں نے کہا کہ دونوں کے ایک ہی پرمان ہو گیا، چاہے بے سلم ہو چاہے بے سلف. اس حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ اس کے اندر رہن رکھنا اجازت درست ہے. باقی رہن کیا مختلف مستقل کتاب مان سے کتاب الرحن کے نام سے مستقل کتاب موجود، یہاں رہن کے مسائل کا تذکرہ نہیں ہو رہا. یہاں صرف مسئلہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس بائے شرح کا کام کیا کرتے تھے. السلام علیکم.